Maciej Kowal-Kowalski zaprasza na audycję Muzera. Bryczur wam wszystkim. No i wreszcie jest Morte. Morte w audycji. Miał być trochę wcześniej, ale Tadeusz stwierdził, że poczekamy, aż płyta wyjdzie. Najnowsza płyta. Dead Surround Us, którą dzisiaj wam zaprezentuję. No i w końcu mamy tutaj zarezerwowane dzisiejszą środę dla Morte. Jak wiecie, Morte dla mnie to jest zespół szczególny. Bo wiem, no razem z Tadeuszem, który grał wcześniej w Dream, Brakłem Art, Night Spirit, jego projekt solowy, założyliśmy razem właśnie w 2001 roku, jak to oficjalnie się podaje, a nieoficjalnie zespół powstał troszeczkę wcześniej, jeszcze pod inną nazwą. No i później dołączyli następni muzycy, Artur, Maciek, Jogi i tak zagraliśmy sobie jedyny koncert w tym składzie. No a z tamtego okresu mieliście okazję na Facebooku posłuchać trzech kawałków, które tak można powiedzieć na próbie zarejestrowaliśmy. Później Morte zawiesiło swoją działalność, a odrodzenie to już rok 2008. No i pierwszy skład, którego już w ogóle nie ma, został Tadeusz. Przyszli nowi ludzie, nowe pomysły, no i tak powstało Demo Hell 2009 rok. Później znowu są przetasowania i do zespołu na bas wrócił Maciek Diablo, który gra z nimi do dziś. No a co do składu, no to jak wspomniałem, Tadeusz gitara, Diablo basik, Andrew wokal, Marchew na drugiej gitarze, no i Ciupek obecnie gra na perkusji, bo z tymi perkusistami Morte miał zawsze problem. A to przychodzili, odchodzili i to taki jest, można powiedzieć, klątwa zespołu Morte, perkusiści. 2011 rok to dla zespołu można powiedzieć czas intensywnej pracy, bo wydają swoją pierwszą płytę, pierwszy CD Holy Leech, który zawierał 6 kompozycji utrzymanych w klimatach death black metalowych, co właśnie zdążyliście przed chwilą usłyszeć, bowiem poleciał to pierwszy numer pod tytułem The Suicidal z ich najnowszego wydawnictwa Death Surround Us. Oprócz ich najnowszych numerów dzisiaj jeszcze też będziecie mogli posłuchać samych muzyków, bowiem przeprowadziłem z nimi krótką rozmowę, krótki wywiad, który właśnie za chwilę wam tutaj puszczę, a przedtem jeszcze posłuchamy sobie przed wywiadem kawałka Finding Lost Souls. Yes. No to teraz zapraszam Was do wysłuchania samych muzyków. Przyjrzyjcie się bliżej, co tam w Morte piszczy obecnie. Cześć, witam Was, Maciej Kowal-Kowalski. Na mojej mapie muzycznej zakręciliśmy z powrotem do Radomska. Jestem w jaskini, można powiedzieć, lwa. Na sali prób zespołu radomszczyńskiego Morte. Emil Marchew-Bednarz, gitara. Damian Ciupek, perkusja. Tadeusz, gitara, tak. Andrzej Kądziela, wokal. Maciek Diablo, bas. Czyli cały skład, pięcioosobowy skład. Słuchajcie, no, ja bym chciał, żebyście trochę przybliżyli słuchaczom wasze wydawnictwa wszystkie, bo teraz jesteście na dniach przed waszym najnowszym, ale powiedzcie coś o przeszłości, no i o tym, co właśnie nas będzie w niedługim czasie czekało. Przeszłość, tak. W 2001 powstał zespół, tak. W dorobku mamy tam Demo Hell, w 2009 Holy Leash, 2000, które to było 12, tak? Serpent King, teraz ostatnio będę wysłał 2015, singiel 15, tak? No i teraz niedługo premiera nowej płyty Death Surrounds. To jeszcze trochę zebrało tego. A teraz będzie... Chociaż tyle wiadomo, że mało, tak. Mogło być więcej, tak. Ale teraz będzie drugi długogrający tak, krążek, tak, prawda? Tak, tak, 9-utworowy, tak. 9 utworów. No i co na tym krążku? No, to co było na przykład na singlu Serpent King, czyli te utwory, no i 6 nowych, co jeszcze nie było nigdzie publikowanych, tak. No, nie do końca takich nowych, bo tam ostatni, Fajny Glossol, to jest stary numer zrobiony na nowo. To w sumie też, tak. Ten chyba, mówię, z 2004 roku, jakoś tak, no i zrobiliśmy to od nowa, zaaranżowaliśmy na nowo, no i stwierdziliśmy, że warto by było to też tam zamieścić. Oczywiście. Jak tam się ogrywają te numery, bo graliście chyba ostatnio kilka koncertów, tak? No, koncertowo to gramy te utwory bardzo długo już, bo chyba 2000, no, kiedy powstały, czyli 2012-2013, tak? Także już trochę koncertów z tym materiałem trochę pograliśmy, tak? Wiadomo, że niektórzy żygamy już tymi utworami, ale no wiadomo, dla słuchaczy to jest coś nowego, tak? No ważne, że żeby się podobało odbiorcom i żeby zachęcić ich też na koncertach do kupowania waszej płyty, tak? No jest tutaj, można powiedzieć, najnowszy perkusista. Tak, nabytek. Tak. Najnowszy wasz nabytek, że coś tak wyrażę, Damian, prawda? Damian, jak się z nimi gra w ogóle? Bo no ty tak troszeczkę inną muzykę, z tego co wiem, preferujesz, aczkolwiek tutaj mamy dosyć mocniejsze brzmienia. Jak to widzisz? Jak to wszystko wygląda według ciebie? No, doświadczenie jest ciekawe, bo w miesiąc musiałem opanować tempa, których wcześniej nigdy w życiu nie grałem. To jest moja druga przygoda z zespołem Morte, ale za pierwszym razem te zastępstwa, które grałem, to materiał był wolniejszy o wiele. Czyli teraz troszeczkę bardziej dają czadu. Tym razem musiałem przygotować się całkowicie z zestawem, z doborem instrumentów pod to, żeby w ogóle to zagrać. No i technicznie też. Jest to naprawdę kawał ciężkiej muzyki i szybkiej, muszę przyznać. No i mam co robić. No jeszcze parę numerów muszę dopracować. No. Jak to jest z tym Morte? Bo odkąd Morte istnieje, zawsze ma problemy z perkusistami. Tak. Czy to jest problem perkusistów, czy to jest problem muzyki, że nie mogą się dopasować do muzyki? Ciężko jak myślicie? Powiedzieć, no. Nie wiem, no, to jest problem chyba życiowy. Ludzie się czasami kopcą, wiesz, różne są powody, że się drogi rozchodzą, nie? To chyba często. No, ale to nie ma co się w sumie oglądać za siebie, bo tu trzeba patrzeć, żeby przejść naprzód, bo jak będziemy stać w miejscu, to do nikąd nie zajdziemy i bez sensu jest poświęcać czas, wiadomo, własne pieniądze, bo nie zarabiamy na tym. No, oczywiście, to jest nasza pasja. To jest pasja, to jest pasja, no i trzeba patrzeć naprzód, nie oglądać się za siebie, co tam się działo, nie działo. Mówię, no zespół to jest przyszłość. Trzeba pędzić, grać, koncerty, robić nowe materiały i wiesz. No właśnie, tak poza tym, to powinno być, no. Poza tym, że właśnie mamy w planach tą premierę tej płyty, to właśnie robimy cały czas nowe utwory. Są już tam ze 4 chyba takie zalążki nowych utworów, także jeden jest pełny zrobiony nowy. A... Tylko wokalu brakuje, ale już riffy są napisane do prawie tak. No, 5 można powiedzieć utworów. No. A czy ja dobrze myślę, taki nowy, co ja kiedyś też słyszałem gdzieś, tak? Tak, o tym właśnie tak. No, to muszę powiedzieć, że bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Czekam, aż go usłyszę sobie w swoim samochodzie, bo w samochodzie najczęściej słucham. Ale wiesz, słucham muzyki, tak. Ale tutaj Marchew bardzo dobrze mówi, że trzeba to pchać do przodu, mimo że i tak nic z tego nie mamy. No niestety, w Polsce, jak to jest w Polsce z death metalem, z black metalem, jak to jest z zespołami? No ciężko jest, wiadomo, że no, każdy się utrzymuje, wiesz, no trzeba być już na grać dużo, być zaparcia, mieć też takiego jakby Behemoth miał na początku swojej kariery, że sami po prostu pojechali, wiadomo, wiesz, na przykład w trasę po Europie, tak? Pozadłużali się. Wiadomo, no. To wiadomo, że takie zespoły pracowały właśnie też tak, że dokładali finansowe środki ze swoich, wiadomo. Tak, nie? Ale to jest troszeczkę inaczej już w starszym wieku, to każdy z nas ma jakąś pracę, prawda, jakoś powiedzmy sobie życie ułożone, więc ciężko było w ten sposób po prostu jak behemot zaczynać, prawda? Że, no, że teraz wszystko rzucamy, zadłużamy się i jedziemy w wielką trasę gdzieś. No ale to też jeśli chodzi o to przebicie, to trzeba podkreślić jedną rzecz, jak startował behemot i w ogóle większość tych kapel, które dzisiaj polskich na przykład i które stanowią coś, tak? Są to duże zespoły, to oni zaczynali w czasach, kiedy to, nie wiem, był jakiś taki świetny czas dlatego, bo większość tych zespołów wypływało. A dzisiaj, powiedzmy, scena black metalowa i death metalowa jest tak, nie, w ogóle różni, ludzie różnie patrzą na to, szczególnie tacy, którzy nie grają ze mną, że myślą, że jak ktoś gra, to już nie wiadomo co. A tu, żeby się przebić w dzisiejszych czasach, to jest rzecz, szczerze mówiąc, granicząca z cudem, bo po pierwsze, mamy zespołów taką masę, że no, wybierać zespoły, jakby ktoś chciał sobie zrobić koncert, zaprosić kapelę i wybrać sobie ich. Mamy masę zespołów, a coraz mniej fanów. O, to też. Prawda? To też. Zespoły sobie w zasadzie. Tak. Słuchajcie, tak, no właśnie, było i tak, bywało i tak. A propos fanów, jak u was z frekwencją? Bo wiem, że na koncertach death metalowych, black metalowych, taką muzykę, jaką wygracie, no to za dużo tych ludzi nie przychodzi. Jak to jest z tymi ludźmi teraz? Zależy gdzie, na jakie koncerty właśnie, bo na przykład na Śląsku, no to nawet trochę przyszło tych ludzi, jak w Katowicach, to było tak. Tak, pamiętam jedną Częstochowę, gdzie też było pełno ludzi i nie powiem o to, co zrobiliśmy, no, pod sceną, to szacunek, no, ale to w ogóle, aż bolało na to patrzeć. W ogóle chyba teraz z frekwencją na koncertach ogólnie, takich powiedzmy niszowych bardziej, to jest problem. Nie tylko w metalu. A powiedzcie mi, czy gracie koncerty w Polsce? Graliście kiedyś poza granicami Polski? Nie, jeszcze chyba się nam nie zdarzyło, tak? Jeszcze nie. Nie pamiętam. A nie próbowaliście gdzieś tam? Będziemy niedługo próbować pewnie, żeby coś tam, może na jesień, jakby coś wypaliło, to by było fajnie. No. Kontakty w Czechach na przykład daleko nie jest. W Czechach dużo z fanów takiej muzyki, może właśnie uderzyć w tamten rynek, tak? No myślę, że po wydaniu nowej płyty to na pewno coś wymyślicie. Może jakaś traska czy po Polsce i zahaczycie o Czechy czy Słowację. Tak. Może jakiś festiwal, prawda? Dokładnie. No to zraziliśmy trochę planów. A najbliższe koncerty? Najbliższe 11 czerwca w Łodzi. Teraz 2016 roku, tak. W jakim klubie? Sterokroks. Aha, no widzisz. No to dobra, no to widzicie, słuchajcie, tak to jest z Mortę. Grają już tyle lat. Nagrali sporo tego materiału, bo mają i epki, i mini, i tam jakieś single, i tak dalej, i tak dalej. Koncertów macie na swoim koncie. No, wcześniej było więcej. Nie zliczyłby chyba tego, prawda? Tak. Już? Teraz mieliśmy chwilową przerwę, wiadomo, przez te problemy z perkusistą, tak. Ale. Ale jest i ruszymy do przodu, tak. Jest nowe wsparcie, także tylko się cieszyć. Nowa płyta lada dzień. Gdzie będzie można nabyć? Gdzie będzie można do jak na razie to u nas na pewno. Będziecie rozprowadzili własne. Jak na razie tak, chyba że jest się... Facebook, zawsze można znaleźć nas na Facebooku, napisać i jakoś się skontaktujemy. No bo pod mailem, nie? To ja się z wami skontaktuję na Facebooku. Jeszcze tutaj mam z boku basistę mojego imiennika, Macieja. Maciej, ty jesteś praktycznie też od samego początku w Mortę, prawda? No, z małą przerwą, ale praktycznie tak. Co ty możesz powiedzieć na temat Mortę? Czym jest dla ciebie Mortę? Dla mnie to jest przede wszystkim fajna zabawa z muzyką, przygoda. Spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, fajne wyjazdy na koncerty. Głównie na tym się skupiam, żeby się dobrze bawić i czerpać z tego przyjemność, no bo to jednak chyba o to chodzi. Przyjemność i to jeszcze wspomnę jeszcze raz słowo Marchewa, do przodu, nie załamywać się, prawda Marchew? Tak jest, jak to mówił Jacek Krzynówek. O, jak to... Ale dalej do przodu. Byle do przodu. Ja no, uważam, że jeśli coś jest prawdziwe i daje nam przyjemność, satysfakcję, no to prędzej czy później może coś inni też to odczują jakoś. I docenią. No i tym miłym, optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Czekam na wasze wydawnictwo, bo mam nadzieję, że je dostanę w prezencie. Dziękuję Wam za rozmowę. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. I'm Tak, to był kawałek White Mother. No, jeżeli mówimy o Morte, to też musimy tutaj wspomnieć o okładkach Morte, które od samego początku robi Piotrek, wujek Stefanii, który jest artystą malarzem. No, te okładki i wszelkie grafiki właśnie robi od początku dla Morte, od początku wspiera, jak również zaprojektował, namalował też wspaniałe logo. A teraz zapraszam do odsłuchania kawałka pod tytułem The Corpse, który znalazł się też wcześniej na epce, którą chłopaki wydali przed płytą. Taki przedsmak płyty. A właśnie tą epkę będziecie mogli wygrać sobie tutaj w takim naszym małym konkursiku, którego pytanie, jedno pytanie, trzeba będzie odpowiedzieć na jedno pytanie, a które brzmi: w którym roku powstał oficjalnie zespół Morte? Odpowiedzi możecie przysyłać do następnej środy, do następnej muzery, na mój adres mailowy kowal@radioera.pl lub w wiadomości prywatnej na Facebooku. A my lecimy z numerem The Corpse. No to polecimy za ciosem i puścimy od razu numer pod tytułem Rest in Silence. Morte bardzo lubi koncertować. Możecie się do nich zgłaszać w sprawie koncertów. Jeżeli byście chcieli zorganizować, ktoś może tutaj nas słucha, ktoś taki, kto organizuje koncerty, no to zapraszam do kontaktu z Tadeuszem na Facebooku. Zespół Morte też możecie znaleźć na Facebooku Morte Band. Zobaczyć możecie ich tradycyjnie na YouTubie, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Być może na jesień będziecie mogli usłyszeć Morte w Radomsku. Być może jakiś koncercik zorganizujemy w pubie Bourbon Street. Co wy na to, chłopaki z Morte? Myślę, że coś razem zadziałamy w tym temacie. No i lecimy z następnym numerem. Poison. Czas nam przeleciał dosyć szybciutko. Ja mam dla Was jeszcze jeden kawałek na koniec, tradycyjnie już. Przypomnę, że mamy tutaj taki mini konkursik, mały konkursik, gdzie możecie wygrać epkę zespołu Morte. Pytanie brzmi, w którym roku oficjalnie powstał zespół Morte? Zapraszam Was do zabawy, zapraszam do wysyłania odpowiedzi na mojego maila kowal@radioera.pl lub wiadomości prywatnej na Facebooku. A ja muszę Wam tutaj powiedzieć, no bo troszeczkę zapuściliśmy się z listą. Lista miała być dzisiaj, no ale z przyczyn technicznych będę musiał ją przełożyć na tydzień. Także wstrzymamy się jeszcze z notowaniem i dopiero za tydzień. Ja wiem, że to troszeczkę długo czasu minęło, no i muszę Was tutaj przeprosić, no ale tak to niestety czasami bywa. No, ale zapraszam Was na następną środę, też będzie fajny zespół. Na razie jeszcze Wam nie powiem jaki. A dzisiaj Wam dziękuję za współsłuchanie i mam jeszcze dla Was właśnie ostatni numer Morte z płyty Death Surround Us, numer pod tytułem Eternal Bliss of Agony. Na dzisiaj to by było już wszystko. To była audycja Muzera, prowadzący Maciej Kowalski. Dobranoc. I want to stay a place for living. Eternal bliss.